Czwarta minęła, trójka budzi, szósty dzień lipca, czwartek. Będziemy się dziś, proszę Państwa, całować, a przynajmniej zachęcać do tego, bo dziś mamy dzień pocałunku, ale też dzień, w którym premierę miał rewelacyjny film ze znakomitą ścieżką dźwiękową, Forrest Gump. To podpowiedź od Forresta na dzień dobry. Masz większą szansę wygrać na loterii, jeśli kupisz los. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Cztery minuty po czwartej, to Trójka Polskie Radio. Tak zaczęliśmy, można powiedzieć, słodko, to teraz bardziej tak przytulaśnie sobie zagramy. W Trójce grupa Manchester. Just się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Wolności swej dziś daj mi przejść. Nie ufam ci, ale lubię twoje włosy. Szczyptą melancholii o kochaniu się przy Beatlesach bardziej pasowałoby, aby zespół nazywał się Liverpool, a tutaj Manchester. Lubię twoje włosy. Trójka Buzi, 8 minut po czwartej, szósty dzień lipca, dzień pocałunku dzisiaj mamy, a ponieważ całowanie wzmacnia układ odpornościowy, to pierwszy muzyczny całus dzisiaj z samego rana w Trójce jest taki: Prince Kiss. Get You're wrong. 2 Warszawa, 4 sierpnia Kraków, czyli do koncertów Depeche Mode coraz bliżej. Stąd również Personal Jesus w programie trzecim Trójka Budzi. No właśnie, to jest taki czas, gdy w Polsce znakomicie radziła sobie grupa Kombi. Przecież takie przeboje jak Kochać Cię za późno, Słodkiego Miłego Życia czy Nasze Rendezvous. A w latach 90. panowie z Kombi, Waldek Tkaczyk i dzisiejszy jubilat założyli ONA, no jeden z bez wątpienia najważniejszych polskich zespołów na pewno lat 90. To właśnie dzisiaj Grzegorz Skawiński kończy 69 lat. Tokio świecącym jak neon.

Białymstoku i we Wrocławiu 26. Piątek trochę cieplejszy, a pogoda jak marzenie, takie czyste lato, to w weekend będzie gorąco, sucho i słonecznie. No to o pogodzie też sobie posłuchajmy. Weather Review, teraz w Trójce, Crowded House. Yeah. się. Z rana do szóstej jeszcze się usłyszymy, a to dlatego, że Grzegorz Skawiński kończy dzisiaj 69 lat. Trójka budzi 15 minut do piątej, to wracamy do całowania, bo dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku, a warto się w tym nie oszczędzać, bo paradoksalnie można zaoszczędzić. Żaden tam botoks, to całowanie najlepiej ujętnia mięśnie twarzy. Zatem od teorii do praktyki. See you. Kiss from a rose. The light that you shine can't be seen. You tell me he's a happy bed, but did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen. A man can tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a happy baby? But did you know that when it snows my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. light hits the gloom on the minut do piątej, trójka budzi, szósty dzień lipca. Imieniny między innymi Dominika, Dominiki, Łucji, Teresy i Zuzanny od programu trzeciego. Wszystkiego najlepszego, tak o potęgi trzeciej. A jeżeli chodzi o wielki tenis na trawie, to jest ważne. Hubert Hurkacz dzisiaj wyjdzie na korty o 12:00, Magdalinet około 14:30. A wszystkie zapowiedzi i też podsumowanie tego, co wydarzyło się wczoraj w sporcie w trójce, na pewno po godzinie 6:00. No to tymczasem serwujemy po polsku, jak Iga wczoraj. Hej, a ty...